ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عید کا کس قریب نہ ہے, ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے, ناراضگی کا اظہار فرمایا. ساعتوں کا مطلب ہے گنجائش, یعنی صاحب نصاب ہو, صاحب نصاب ہو. آج کل تقریباً 21,000 بے نصاب بن جاتا ہے, 21,000. سارے 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 21,000. جس کے پاس 21,000 روپے ہوں عید کے دن کی صبح, وہ صاحب نصاب ہے, اس کے ذمے قربانی فرض ہو جاتی ہے. اس کے ذمے قربانی فرض ہو جاتی ہے. فرمایا کے باوجود گنجائش کے, باوجود نصاب کے, پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس علماء نے یہ بھی نکالا کہ بہتر یہی ہے کہ نماز کھلی جگہ عیدگاہ میں ہو, کھلی جگہ ہو, اسی کو عیدگاہ کہہ دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ پڑھا کرتے تھے, اور اس روایت میں بھی آ گیا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اسے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کہ نماز عید کی عیدگاہ میں ہونی چاہیے, کھلی جگہ ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ میں پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد میں بھی نماز عید کی پڑھی ہے, اس سے گنجائش نکلی. اس سے گنجائش نکل آئی کہ مجبوری کے درجے میں مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, مجبوری کے درجے میں, جیسے آج بھی کچھ مجبوری ہے تو صحیح, بوندا باندی ہے. اس لیے آج اگر مسجد میں بھی پڑھ لیں تو گنجائش ہے. یہ بارش جب ہو رہی ہلکی ہے, ہلکی ہٹ گئی, کہتے ہیں ہٹ گئی, پھر آ گئی تو پھر بہت حال یہ فرمایا کہ باوجود قربانی واجب ہونے کے پھر بھی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ ہے. حالانکہ عیدگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی حکم فرماتے تھے آ جاؤ, حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی فرماتے تھے تم بھی عیدگاہ میں آ جاؤ, نماز کی جگہ سے الگ رہنا, نماز کی جگہ سے الگ رہنا تاکہ اسلام کی عظمت ظاہر ہو. کافروں پر رو پڑے کہ مسلمان بہت سارے ہیں, بہت سارے, اس لیے عورتوں کو بلکہ حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتی تم بھی عیدگاہ میں آ جاؤ, نماز نہ پڑھنا, ایک طرف ہو جانا, نماز کے وقت ایک طرف ہو جانا, کیونکہ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھتی, قضا بھی نہیں ہے معاف. خارجی کہتے تھے, خارجی خارجی, کہ جتنے دن حیض میں چھوٹی ہے قضا پڑے, خارجی کہتے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہے, کیونکہ حیض والی عورتوں پر نماز نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا, لیکن جو قربانی نہ کرے اس کو منع کر دیا, تم نہ ہو. علماء کے اس سے سخت ناراض, سخت ناراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے اس سے سخت ناراض. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, حدیث شریف میں آتا ہے لکل آیتن ظاہر و بطن, لکل آیتن ظاہر و بطن, ہر آیت کے ایک تو ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک چھپے ہوئے معنی. قربانی کا بھی حکم ہے قرآن پاک, انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو اور قربانی کرو, وانحر قربانی. قربانی کا حکم ہے, یہ ظاہری معنی, چھپے ہوئے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس کو فنا کر دو, اپنے نفس کو مٹا دو اللہ تعالی کے حکم کے سامنے, اپنے نفس کو مٹا دو, اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر. جی ہاں جی ہاں, یہ بات نہیں مانا ہے اپنی خواہشات کو مٹا دو. دل کچھ چاہتا ہے, شریعت کا حکم اس کے خلاف ہے, تو دل کی بات نہ مانو, اللہ تعالیٰ کا حکم مانو. جیسے سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے نکلنے کو جی نہیں چاہتا, رضائی میں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا, پھر گھر سے باہر نکلنے کو تو بالکل جی نہیں چاہتا. لیکن حکم ہے, مسجد میں باجماعت نماز پڑھو, مسجد میں باجماعت نماز. اس لیے نفس کو قربان کر دو, نفس کو قربان کر دو, اللہ تعالی کے حکم پر عمل کر. جی ہاں جی ہاں, گرمیوں ظہر کی نماز کے لیے, جمعے کے لیے نکلنے کو جی نہیں چاہتا, گرمی ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نکلو, جمعہ پڑھو, زور کی نماز پڑھو, باہر نہ دیکھیے, ادھر سیدھے بیٹھیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چلو زور کی نماز کے لیے, چلو جمعے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے, اپنے نفس کی قربانی کر, یہ ہے قربانی کا چھپا ہوا حکم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, سب منو زہایا کم فإنها على الصراط مستقيم. قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرو, تکڑا کیا کرو, حضرت مولانا محمود الحسن صاحب. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ہمارے پردادا استاد, پردادا استاد ہے نا مولانا محمود الحسن صاحب, ہمارے استاد مولانا محمد حسن صاحب, مولانا ادریس صاحب کاندلوی, مولانا خیر احمد صاحب, ان کے استاد ہیں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری, ان کے استاد مولانا محمود الحسن, تو ہمارے پردادا استاد ہیں, پردادا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, انہوں نے گائے کا بچہ لے لیا تھا کچھ پہلے, قربانی کی ذمہ سے پہلے, اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے اور دوڑاتے تھے, دوڑاتے تھے کہ دوڑے, غذا ہضم ہو اور غذا کھائے, موٹا ہو جائے, موٹا ہو جائے, تکڑا ہو جائے. ایک صاحب قربانی نہیں کرتے تھے, اس کی قیمت خیرات کر دیا کرتے تھے, قیمت اس کی جتنے کی قربانی ہوتی ہے اتنی قیمت خیرات کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے, وہ صراط دوزخ پر بچھایا ہوا ہے, لوگ اپنے اپنے قربانیوں پر چڑھ کر, قربانی کے جانوروں پر چڑھ کر پل صراط سے پار ہو رہے ہیں, ان صراط پر سے گزر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جانور نہیں تھا. یہ حیران کھڑے, آواز آئی کہ تم قربانی نہیں کرتے تھے اس لیے تمہیں کوئی جانور نہیں ملے گا. سب مینو زہایا تھا سرا سے متایا تھا, قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرو کیونکہ یہ پن سراط پر تمہاری سواریاں بنے. تو مولانا محمود الحسن صاحب اس بکری کے اس گائے کے بچے بچڑا تھا, بچڑا دو سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے, دو سال سے پہلے نہیں. بکرا ایک سال, گائے اور بھینس دو سال, اونٹ پانچ سال. پانچ سال کا ہوگا یوسف صاحب پھر کہیں گے قربانی, پہلے نہیں. دونوں نے گائے کا بچہ لے کر پالا ہوا تھا کہ عید تک دو سال کا ہو جائے اس کی قربانی کریں گے. اس کو موٹا کرنے کے لیے دوڑتے تھے اس کے ساتھ تاکہ اس کی غذا ہضم ہو جائے اور کھائے اور ہضم ہو اور کھائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں تھوڑا کھائے تو تم موٹے ہو, تو میں نے دوپہر کا کھانا ہی چھوڑ دیا. ایک روٹی صبح ایک روٹی شام, تاکہ بدن چھوٹا ہو جائے پتلا ہو جائے. تو وہ کھلاتے تھے دوڑاتے تھے. پھر جب ذبح کا وقت آیا تو ذبح تو کیا حکم اللہ تعالی, لے کر روتے بھی جاتے تھے ذبح بھی کر. پالا تھا نا بچڑا, پالا تھا اسی لیے اس سے محبت ہو گئی. ماں بیٹے کو پالتی ہے تو کتنی محبت ہو جاتی. جی جی جی بچڑے کو پالا تھا اسے محبت ہو گئی تھی, بچوں کی طرح ہو گیا تھا. ایک دن چھری بھی چلا رہے ہیں رو بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, چھری بھی چلا رہے ہیں رو بھی رہے ہیں. یہ ہے مزہ قربانی, روتا بھی ہو سکتا روتا بھی ہو پھر مزہ آتا. تو ہر حال سواریاں بنتی ہیں اس لیے ان کو موٹا تالا کیا کرو. سب مینو زہایا کو نہا الگ سرا سے متایا اضحیا کہتے ہیں قربانی, اس لیے اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اضحیٰ جمع ہے اضحیا, بعض عید الضحیٰ کہہ دیتے ہیں, یہ غلط ہے. عید الضحیٰ یہ غلط ہے. ضحیٰ کے معنی تو ہوتے صبح کا وقت, یہ نام نہیں ہے اس عید کا. عید الاضحیٰ قربانیوں والی عید, عید الاضحیٰ چھوٹی عید الفطر, اس میں روزوں کا افطار ہوتا ہے روزے ختم ہوتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ قربانیوں والی عید. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو قربانی ہی اصل تو اپنی ہوتی ہے. قالوا ما هذه الاضحى يا رسول الله قال سنت ابيكم ابراهيم. پوچھا قربانی کی حقیقت کیا ہے, فرمایا تمہارے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دادا جان نے انسان کی قربانی کی تھی، انسان انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى تمہاری کیا رائے؟ یہ نہیں کہ کوئی شک تھا اس لیے مشورہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہاری کیا رائے، ذبح کروں یا نہ کروں۔ نہیں، نبی کو شک نہیں ہوتا، نبی تو مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتا ہے، جو حکم ہو وہ کر لیتا، صرف بچے سے پوچھا تھا تاکہ وہ بھی خوشی سے تیار ہو جائے، خوشی سے کام کرے، خوشی سے تیار ہو جائے۔ جیسے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات انہوں نے درخواست کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ فتوحات بہت سی ہو گئی ہیں، بیت المال میں بہت مال جمع ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہمارا جو سالانہ خرچہ ہے وہ پہلے سے بڑھا دیں، زیادہ کر دیں۔ جی ہاں، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین متعکن وسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّهَا عَدَّلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّلِ الْمُحْسِنَاتِ عَجْرًا عَظِيمًا۔ کہ خرچہ تو اتنا ہی رہے گا، بڑھے گا نہیں، اگر تمہیں تھوڑا نظر آتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے طلاق لے لو، الگ ہو جاؤ، یہ جا جتنا مرضی خرچہ حاصل کرتی رہو، اگر میرے پاس رہنا ہے خرچہ اتنا ہی ملے گا، تو خرچہ اتنا ہی ملے گا۔ یہ آیت نازل ہو، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، سب سے پہلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے کہ دیکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں، لیکن اس کا جواب ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد دینا، پہلے نہ دینا۔ سمجھتے تھے کہ ماں باپ تو کبھی اجازت نہیں دیں گی طلاق لینے کی، اسے یہ فرمایا کہ خود نہ جواب دینا، پہلے ماں باپ سے پوچھ لینا، مشورہ کر لینا، پھر جواب دینا۔ پھر آیتیں پڑھ کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفقہ اتنا ہی رہے گا، خرچہ اتنا ہی رہے گا، نہیں پسند تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا، جہاں مرضی جاؤ، اور اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے پھر اتنے پر گزارا کرو، زیادہ نہ مانگو، تمہاری شان کے خلاف ہے زیادہ مانگنا, زیادہ مال کے پیچھے پڑنا, قیصر سلیم صاحب شان کے خلاف. گزارا ہو جائے, دال روٹی چل جائے, بس کافی. زیادہ کے پیچھے پڑنا نیک آدمی کی شان کے خلاف. تو یہ فرمایا میں عائشہ صدیقہ سے کہ خود نہ جواب دینا, ماں باپ سے پوچھ لینا پھر جواب دینا. آپ جانتے تھے کہ ماں باپ تو کبھی اجازت نہیں دیں گے طلاق. پھر آیتیں سنائی, بھائی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں پوچھوں, مجھے کوئی دنیا کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں آپ کو چھوڑتی, جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے, میں نہیں اور مانگوں, ماں باپ سے مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کے بارے میں ماں باپ سے پوچھو کوئی ضرورت. لیکن کہا کہ میرا جواب کسی اور بیوی کو نہ بتا, خود ان کی جو رائے. تو میں عائشہ صدیقہ سے اس لیے پوچھا, اللہ تعالی کے حکم سے پوچھا, تاکہ وہ خوشی سے تھوڑے خرچے پر راضی ہو جائیں, تھوڑے خرچے پر راضی ہو جائیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالی واعظ فرما رہے تھے, واعظ میں ایک آدمی آیا, اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. حکم ہے ٹخنے ننگے رکھا کرو, نماز میں بھی, نماز سے باہر بھی. بس نماز میں تو اونچا کر لیتے ہیں, باقی نہیں کرتی, یہ غلط. ٹخنوں سے ذرا اونچا رہنا چاہیے, پاجامہ سلوار تہبند ٹخنے بھانپنا جائز نہیں ہے, گناہ. تو ایک آدمی آیا واز میں, اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی, ایک تو پرانے بزرگ گزرے ہیں نا, شیخ عبد القادر صاحب جیلانی وہ نہیں, شیخ عبد القادر صاحب دہلوی. انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ واعظ کے بعد مجھ سے ملتے جانا, اتنا فرما, واعظ کے بعد مجھ سے ملتے جانا. واعظ ختم ہو گیا, سب لوگ چلے گئے, وہ اکیلا رہ گیا. جب وہ اکیلا رہ گیا تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرا پاجامہ بعض بار ڈھلک جاتا ہے, نیچے ہو جاتا ہے, حالانکہ نیچے کرنے میں تو بڑی وعیدیں ہیں, ناراضگی کا اظہار ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے, وہ ٹکنے دوزخ میں جائیں گے. جی ہاں جی ہاں, وعیدیں سنا دی, حدیثیں سنا دی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاجامہ نیچے نہ ہو, دیکھو کہ میرا پاجامہ نیچے تو نہیں ہو گیا. کہنے حضرت آپ کا نیچے نہیں, آپ کا تو ٹھیک ہے, میرا نیچے ہے, میں توبہ کرتا ہوں, اب کبھی نیچے نہیں کروں. تو ایسے طریقے سے سمجھایا کہ دل پر اثر ہو گیا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے طریقے سے بیٹے کو سمجھایا کہ اس پر اثر ہو گیا, بیٹا میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ ان کو یا بات فرما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر لیجئے, جو آپ کو حکم ہے وہ آپ کر لیجئے, مجھے آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. لٹا دیا, لٹا دیا, چھری چلا دی, بسم اللہ اللہ ہو, دیکھیں اللہ تعالی کا حکم اس کو ہٹا دیا گیا. ایک دمبے کو اللہ نے رکھ دیا, چھری اس پر چل گئی, اس کو ہٹا دیا, چھری اس پر چل گئی. جیسے میں جا رہا تھا دہلی میں سائیکل پر, ٹرینیں چلتی تھی وہاں, شاید اب بھی چلتی ہوں, تو میرے سائیکل کا پہیا ٹرین کی پٹری میں آ گیا, سوراخ ہوتا ہے اس میں, وہ گر گیا, اوپر ٹرین آ گئی, ٹرین موٹر کی شکل میں ریل پر چلتی ٹرین, کراچی میں بھی پیدا تھی اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, تو وہ سائیکل کو گھسیٹتی ہوئی کتنی دور تک لے گئی, جیسے یہاں سے وہ درخت ہے اس سے بھی آگے, چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے, ہمارا نوکر تھا کرم سنگھ سرکاری نوکر, وہ بھی دوسرے سائیکل پر تھا, اس نے یہ کہا ہے میرا سمجھا کہ تو مر گیا, ختم, ٹرین کے نیچے آئے, لوگ جمع ہو گئے, ٹرین کو پیچھے کیا گیا, نیچے سے سائیکل نکالا گیا, آدمی وہاں کوئی بھی نہ, میں ہنستا ہوا آ گیا, میں فٹ پاتھ پر, مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کیسے پہنچا, یہ پتہ نہیں لگا مجھے, کچھ پتہ نہیں, سائیکل گرا اتنا پتہ چلا کہ سائیکل گر گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں فٹ پاتھ پر پہنچ کیسے گیا, کافی دور فٹ پاتھ تھا, میں وہاں سے ہنستا ہوا آ رہا ہوں, سائیکل اٹھایا, سائیکل بھی ٹھیک چل روانہ ہو گیا, اسی سائیکل پر آ گئے. جیسے مجھے پتا نہیں چلا کس نے مجھے اٹھایا, اور وہاں اتنی دور, جیسے یہاں سے وہ دروازہ ہے اتنی دور فٹ پاتھ, اس پر میں کھڑا ہوں, کچھ پتا نہیں کیسے پہنچا ہوں. ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ذبح ان کو کیا, ان کی جگہ چھترا دمبا ذبح ہو گیا, اللہ میاں نے ان کو اٹھایا, دمبے کو رکھ دیا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, یہ خط دمبا ہے, ذبح ہو گیا. جیسے مجھے پتا نہیں چلا کس نے اٹھایا, ایسے ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں چلا کہ میں چھری کس پر پھیر رہا ہوں, پھیر رہے تھے بیٹے پر, لیکن بیٹا اٹھا لیا گیا, دمبا رکھ دیا گیا, اس پر چھری پھر گئی, وہ ذبح ہو گیا. تو فتح نہ ہو بزی بہن عظیم, یہ ہوا قصہ. تو انسان کو اصل ذبح کرنا یہ مقصود ہے, تو جانور پر چھری چلتی ہے تو گویا ہمیں اپنے آپ کو شہید کر دیا, شہادت کا ثواب ملتا ہے, اس لیے قربانی کو چھوٹا نہ سمجھیے, قربانی ایسے جیسے اپنے آپ کو شہید کر دیا, شہید ہونے کا ثواب ملتا, جی ہاں جی, اس لیے قربانی محبت سے شوق سے کیجئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اب نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا طریقہ آپ کو آتا ہے, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. پہلی رکعت میں امام ثنا پڑھنے کے بعد قرات کرنے سے پہلے تین تکبیریں کہے گا, باقی نماز اسی طرح جیسے روزانہ پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام تین تکبیریں کہے گا, چوتھی تکبیر سے رکوع کر لے, جب تین تکبیریں کہے تو ہاتھ چھوڑ دیں, یہ نہیں کہ دیکھیں ادھر کس نے چھوڑے ہیں کس نے باندھے ہیں. بعض ایسا کرتے ایک طرف باندھے ہوئے تو باندھ لی ایک ہاتھ باندھ دوسرا چھوڑ لیا نہ چھوڑ دو چوتھے میں رکوع میں چلے جائیں ایسے پہلی رکعت میں بھی ہاتھ چھوڑتے رہے نیچے تین ہو جائے پھر ہاتھ باندھ تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ باندھ لے بس باقی طریقہ وہی ہے. نماز کے بعد خطبہ پڑھیں گے میرے بیٹے عبد الرحمان صاحب کیونکہ میں تو گھٹنوں کی تکلیف وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا امامت نہیں کر سکتا اس لیے خطبہ بھی نہیں پڑھاتا. کھڑے ہو گئے آگے کھڑے ہو جاؤ.